Kukhonumento indlela abahamba abatyanga kodwa behamba nenkosi Jesu. Eyi, kukhonumento indlela bonke abahamba ngayo abatyanga kodwa behamba nenkosi Jesu. Ukhonumento ngendlela lendlela le abahamba ngayo abathulana kodwa behamba neNkosi Jesu. Ayibo, ukhonumento ngendlela lendlela le abahamba ngayo ibunima nendlela kodwa kithe sindiswako ingamandla behamba neNkosi Jesu. Eyi, abadala nabancane izalukazi namakhehla asiduki kule ndlela ye sihamba neNkosi Jesu. Hayi, akawuthi akawuthi Amen.